Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przeminęło z wiadrem. Przeminęło z wiadrem. Audycja słowno-muzyczna. Witają Państwa Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Dokładnie. Jesteśmy w radiu, jest bardzo ładna pogoda, mimo że to noc, właściwie to już dzień. I jesteśmy tu, aby Państwu opowiedzieć o ciekawych historiach. Natomiast muzyka sama się obroni. Oczywiście będziemy prezentować najciekawsze nurty zarówno z literatury, jak i z muzyki, czy też z ogólnie pojętej sztuki. Będziemy w ogóle prezentować. Będziemy mówili także o przemyśle, w sposób przemyślany. I oczywiście będziemy też podawać najnowsze informacje ze sportu, no bo mimo że to noc, to jednak sport nie śpi. To prawda, dzieją się różne działania sportowe w różnych częściach świata i jest też duży procent słuchaczy, którzy bardzo sobie cenią wiadomości sportowe. My będziemy starali się temu sprostać. Ale nie przywiązujmy zbyt dużej wagi do sportu, on sam potrafi się obronić. Podajemy hasło na dziś, które będzie nam towarzyszyć: gipsem. Gipsem, gipsem, gipsem. Cóż, ostała nam się sekcja z Beatlesów, czyli Ringo, perkusista, oraz Paul, basista. I to leworęczny, tak jakby stanął do lustra, to byłby z prawej strony widoczny, tak, Krzysztof, czy nie? Tak, oczywiście, ale umawialiśmy się, że nie mówimy o muzykach, tylko o muzyce. Dobrze, w takim razie mówiliśmy o basie i o perkusji. Ale żeby rozszerzyć trochę tematykę, to proponuję teraz, abyśmy zanurzyli się troszeczkę w pierwiastki, które znajdują się w pokarmach. I tak na przykład pumpernikiel. To jest pierwiastek, który zawiera się w chlebie. Oczywiście to pumpernikiel to jest taki ciemny chleb, wszyscy to wiedzą, ale jak czasami się bierze chleb i kupuje w supermarkecie, to można kupić chleb razowy, czasami jednorazowy. Co ty o tym sądzisz? Moim zdaniem w ogóle mamy za mało polskich pierwiastków. Przecież mamy olbrzymi wkład w naukę, w tym w chemię, że wspomnę tylko Kopernika, Kościuszkę, czy bardzo bliskiego mojemu pokoleniu, pana Adama Słodowego. Więc mamy czym się pochwalić. Natomiast tych polskich pierwiastków nie jest tak dużo. Okej, no mamy tutaj Polon, prawda? Niemcy mają swój German, Skandynawowie mają swój Skand, tak troszeczkę do podziału między Finlandię i Norwegię. Natomiast, Węgrzy mają Peszt, zapomniałeś. I mają też budę. Ale to troszeczkę wszystko za mało, no bo weźmy taki sód, prawda? Czyli na przykład wodę sudową. Sód, tak. No brzmi... Jakby był z Sudanu. Brzmi sucząco. Natomiast mamy taką piękną polską literę L i gdyby ona tak się tam troszeczkę porozpychała, weszła w ten sód, to oczywiście od razu nam się tworzy słód. A to znowu zataczamy parabolę, wracamy do pana Adama Słodowego. No, trochę też branża browarnicza. Tak, szczególnie browarnicza, ponieważ dobry menago z takiej branży na przykład mówi pusty łeb i pełen sklep, prawda? Ale ponieważ jest ustawa o alkoholu, nie będziemy tutaj rozwijać tematu. Dość powiedzieć, że chmiel, słód i woda i po prostu czysty jazz bez łez. Czyli polskie pierwiastki. Ot co? Pol, nie mylić z potem. Thief into my słowa robią problemy, od choćby takie, że z problemów rodzą się słowa, prawda, Krzysiu? Problemy oczywiście robią słowa, no ale bez słów nie ma problemów. To też prawda. I tutaj się nasuwa takie pytanie, czy na przykład fryzjer może strzyc strzykawką strzygę? No tak, tutaj zaczęliśmy się bawić w takie słowne gierki, tak jak na przykład takie piękne słowo mamy kukurydza, prawda? Tutaj znowu tak wracamy troszeczkę do tych pierwiastków, o których rozmawialiśmy tak chwilkę temu, czy też właściwie pierwiostków, no bo to mamy zimę, ale przecież ta wiosna już... Już za pasem. Już, no właściwie może jeszcze troszeczkę przed pasem, ale na pewno, nadejdzie przed pasem startowym, także ona już tam szykuje się do lotu. To może jeszcze chwilkę o tych pierwiastkach, czy też za dużo nauki? Nie, za dużo nauki nigdy. Kto się poddaje nurtowi przyswajania wiedzy przez całe swoje życie, ten po prostu dłużej żyje. Taka jest prawda oczywistą. Ale dodajmy do tego, że tak jak pierwiastki w pokarmach czy w jedzeniu się pojawiają, to na przykład pierwiastek żelaza pojawia się w serze i to jest feta. Tak, no żelazo to jest piękne polskie słowo. Właściwie są różne odmiany żelaza, mamy też żelazko. Mamy żelazową wolę. Tak, jak to kiedyś powiedział znany grecki filozof, atom żelazka to jest coś takiego, że gdy żelazko podzieli się na nieskończenie wiele najmniejszych części, to ta malutka, maluteńka rzecz będzie jeszcze dalej żelazkiem. Dobra, zaraz wrócimy do omawiania tych pierwiastków, ale trzeba uważać na deżawód miłosny. No, żawód miłosny, oczywiście to, nie wiem, czy on jest właściwie na liście żawodów takiej państwowej. Tak. Bo jest taka lista, prawda? Jest, czyli tak jak jest konduktor, biletmistrz. I koń z rzędem. Koń z rzędem, tak, też jest żawód miłosny. Ale o miłości to chyba porozmawiamy sobie na wiosnę, jak już o tej porze będzie pojawiało się słoneczko, bo to wtedy ta atmosfera sprzyja takim rozmowom. A takie mam pytanie, czy wysłałeś na święta, które no, już jakiś czas temu były i już wielu o tych świętach zapomniało, ale czy wysłałeś na święta kurtki? Tak, wysłałem kurki cenowane w obrębach małych słoiczków. For the last 100 Cóż, żółć kierowcę zalała, gdy na czerwonym świetle przebiegała kobieta o zielonych oczach. Trzeba uważać na te światełka, nie? Pozdrawiamy taksówkarzy, bo pora jest taka, że rzeczywiście na ulicach większość samochodów to taksówki. Aczkolwiek przy niektórych samochodach słuchanie naszej audycji, zwłaszcza w tych samochodach, które mają jeszcze trochę przestarzałe radiobiorniki, wymaga jednak dużego samozaparcia, ponieważ no, musi ciągnąć za sobą te parę kilometrów kabla i uważać, żeby się nie poplątać z innymi użytkownikami. Żeby nie wjechać na ulicę węża Laokona, dokładnie, grupy. Ale tak zupełnie poważnie, to zobacz Krzysztof, nasz przemysł motoryzacyjny się rozwija coraz szerzej. Mamy nowe marki samochodów, jak chociażby Peugeot czy Nissan, ale nie zmienia to faktu, że jest niebezpiecznie trochę na ulicach. Trzeba uważać, trzeba te pedały tak z wyczuciem przyciskać, mieć głowę dookoła, znaczy wzrok dookoła głowy. Jakieś to takie jest trochę niebezpieczne. Mówię to jako kierowca zdeklarowany. Ty zapewne też jesteś kierowcą, bo wiem, że przyjechałeś autem. Widziałem furmankę twoją. Tak, oczywiście tam stoi, troszeczkę sobie owsa tam podjada. Ten mój mechaniczny koń. Oczywiście, tak. Trzeba uważać i tutaj z tego miejsca i o tej porze apelujemy do wszystkich kierowców, którzy nas w tej chwili słuchają, aby jednak zwracali baczniejszą uwagę na to, co dzieje się na drodze, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że przy tych rozmowach być może być to trudne. Może być trudne, tym bardziej, że objawiamy pewne prawdy, które dotychczas były ukryte i jak chociażby takie pytanie się rodzi, jak na przykład wziąć odciski palców od motyla. Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież malutkie te paluszki, motyle, one zostaną na tej karce, na której będziemy chcieli wziąć odciski palców. Motyle nie mogą zostawiać odcisków palców po prostu. Tych pytań jest bardzo wiele. Rodzi się kolejne. Odra, rzeka czy choroba? Do I'm breathing. Ren Klody z nad Renu. Ale tak swoją drogą, Krzysztof, to pomyśl sam, że przecież przynajmniej BHP-wioryści tak twierdzą, że matematycy matemataczą, albo że chemicy hemokorodują, o tak, że się język mi zaplątał, ale to wszystko przez tą tremę, tremolos, wiesz, który mnie opanowała ta trema, bo ta audycja jest naszą taką pierwszą w trójce, w tak, najlepszym ale... radiu w tym kraju. Najlepszym radiu... Mleczką i miotkiem płynącym. No, no, mów. W Europie, powiedziałbym. Tak, najlepsze radio na świecie. Trójka. Ja prosiłem ciebie, żebyś nie przyjeżdżał dzisiaj rowerem. Musiałem to zrobić. Do pracy, tak, ja wiem, no ale ja rozumiem, że chcesz kontynuować ten łańcuch. Łańcuch zdarzeń, tak. Łańcuch zdarzeń. No, ja powiedziałem, żebyś nie przyjeżdżał rowerem, natomiast sam przybiegłem tutaj. No i teraz zastanawiam się, jak będę odbiegał o piątej od tematu nad ranem, no, tak, odbiegał, słuchaj, od tematu. Metronom jest, zawsze można skorzystać. Przepraszam, audycja na żywo, to tak się ma. No dobrze, że ubrałem buty z kolcami jako róża, bo inaczej byłoby niebezpiecznie, dlatego że są takie miejsca jeszcze, bo ja biegam przez park i tam nie sypie się soli, to a propos naszej wcześniejszej rozmowy o pierwiastkach, prawda? Sól to jest chlorek sodu, więc nie sypie się chlorku sodu, jest trochę ślisko, buty z kolcami pomagają. No ale czasem w parku można spotkać chlorków, no nie mów, że tak, że nie ma tej soli zupełnie. Sól. Tak, ale Krzysztofie, bo tutaj mówiliśmy o tym przemieszczaniu się. Rzeczywiście, no, gdyby każdy człowiek chodził o własnych nogach, ewentualnie korzystał tylko z roweru, przemysł motoryzacyjny przestałby istnieć. A jakby przestał istnieć, to jak sobie wyobrażasz na przykład z jednej części miasta, wszystko jedno jakiego miasta w Polsce, do drugiej części biegnących z noszami ludzi, którzy chcą pomóc innym, lekarza i na przykład sanitariusza. To, znosiłoby ich. Znosiło raz, że znosiło dwa, że jakby powiał wiatr tak mocniej, to by ich może i przeniósł trochę, ale nie zmienia to faktu, że aby mieć kontakt z rzeczywistością, należy słuchać naszej audycji. A żeby mieć kontakt z rzeczywistością, to przypominamy nasze hasło przewodnie. Gipsem. Somebody's watching when you're walking down the street, and you move your butt, and then it skips two beats. I got thin in mind, like New York Times, and you move your butt, and then my band break down. I want a savior, persuade you to do the girl, somebody's watching. When you're walking down the street and you move your butt, and then it skips two beats. I got fit in mind, like New York time. And you move your butt, and then the bend breaks. Pora dnia. Jaka pora dnia, Krzysztof? Jaka pora dnia? Mnie ostatnio bardzo zelektryzowało takie hasło namawiające do bicia rekordów. Taką pauzę zrobiłem po słowie bicia, ale ona była, ta pauza była zamierzona. Drogi Pawle, nie wiem, czy wiesz, jaki jest rekord Guinnessa dotyczący najdłuższej piosenki? To trudne pytanie zadałeś. Nie wiem, może... Wiesz co, mam tutaj taką książkę właśnie z tymi rekordami. O, nie wiem, czy słychać, to właśnie przewracam stronę. Więc najdłuższa piosenka trwa 2 tygodnie i 2 godziny. Zawiera 1028 refrenów, ale żeby było ciekawiej, tylko 500 zwrotek. I no pojawił się taki pomysł, aby tutaj w programie trzecim spróbować ten rekord pobić. Pobić. Tak, tak. Przypominam, do pobicia jest zaśpiewanie piosenki, która trwa trochę ponad 2 tygodnie. Oficjalnie tutaj złożyliśmy ten pomysł na Radzie Redakcyjnej i wszyscy oczywiście nam przyklasnęli, bo niedługo w Warszawie ferie. Czyli bili brawo. Wszyscy bili brawo, tak. No, redaktorzy się ucieszyli, bo przez 2 tygodnie będziemy śpiewać tą piosenkę. Nie wiem, jak to praktycznie rozwiążemy, ale to jest już kwestia drugorzędna. Tak, to jest kwestia techniczna. W każdym razie, drodzy słuchacze, przygotujcie się. Tak myślę, że to mniej więcej będzie w okresie ferii zimowych w Warszawie, że przez jakiś czas będzie ta sama śpiewka. To zacny pomysł, ale właśnie, posłuchajmy. Welcome to my friends. This house is a home and A home's where I belong, where the feelings are warm and the foundations are strong. If my soul has a shape, well, then it is an ellipse. And this slap is a gift, 'cause your cheeks have lost their luster. You know your cheeks have lost their luster. You know your cheeks have lost their luster. You know your cheeks have lost their luster. Luster, luster, luster, take it back. Send the turn out of time. Tape machine needs to be so hello, it's in how you inflect. Put the bark in the dog and you've got a guardian. When the capital's S, it is followed by a T, and it's probably me. And the tones are grouped in clusters. You know the tones are grouped in clusters. Well, the tones are grouped in clusters. You know the tones are grouped in clusters, clusters, clusters, clusters. Take it back. Kiss me into the past. Lately, never gonna last. Tak, rysują się całkiem niezłe perspektywy, a wyobraź sobie, Krzysztof... Ale gdzie? Na horyzoncie? Czy? Nie, nie, chodzi o to, że następuje powolne zjednoczenie gór. Ono samoistnie się staje, bo po prostu świat co jakiś czas zmienia się troszeczkę swoje oblicze i tak na przykład będzie Piemont Blanc, będzie, będą Tatrysy, będzie Babia Góra, wiesz, będą takie połączone góry i skupiska gór, co też oczywiście świadczy o tym, że stworzą się nowe akweny wodne. Przepraszam, audycja na żywo. A słyszałeś tak. O tych nowych serialach? Jest ich dużo. Więc pytanie zostało może niewłaściwie sformułowane. Więc zacznę od początku. Czy pamiętasz, kiedyś był taki serial produkcji wtedy jeszcze czechosłowackiej, Szpital na peryferiach? Tak, był taki serial. To była rzecz o grupie przyjaciół lekarzy, którzy tam wycinali numery. Tak. I słyszałem, że... I zaszywali się. Tak. W tej chwili ma być ten serial wznowiony w zupełnie nowej obsadzie. Już nie czechosłowackiej, tylko czeskiej albo słowackiej, bo być może powstaną dwie alternatywne wersje, zobaczymy. To ma się nazywać Trepanacja Czeszki. I dlatego tak mnie to zdziwiło, prawda? Tak. Tam doktor Strossmayer będzie, zdaje się, tą Czeszkę tam przerabiał, bo on był Słowakiem. Znaczy na Słowaka wyglądał, ale nie wiem, czy był Słowakiem, jak uważasz. O, jeżeli mieszkał nad Dunajem, no to był Słowakiem. No właśnie. A jeżeli nad Wełtawą? No tak, ale z drugiej strony, no pomyśl sobie, że przecież był też taki film czeski Nikogo nie ma w domu, właściwie czechosłowacki. I teraz pytanie jest takie, jawi się takie, takowe, gdzie w takim razie są bohaterowie? jak nikogo nie ma w domu. I czy to jest słowacka wersja, czy czeska, to właściwie nie ma co mówić. A zresztą powiem ci tak, obiegowa opinia o Czechach jest taka, że to knedliczki, że śmiesznie, że tam się śmiejemy. Czeski film się mówi. Nie jest to prawdą. Czesi są świetni, mają nawet swoje wersje komiksów z superbohaterami amerykańskimi, które oczywiście brzmią dosyć śmiesznie. Nie będę tu cytował. Można sobie pójść kupić taki komiks jeden z drugim. Ale w czeskiej Pradze. Chociaż tu w Warszawie na Pradze też chyba można dostać. Można. Tam u Karola. Za mostem Karola, pod mostem. Wróćmy na chwilę do naszego kraju, ponieważ u nas przemysł filmowy również nie próżnuje. Pojawiają się co chwila bardzo ciekawe filmy. My szczególnym zainteresowaniem tutaj obdarzamy ekranizacje różnych lektur szkolnych. Słyszałem, że właśnie w tej chwili trwają prace nad ekranizacją popularnej powieści. Syzyfowe płace, wiem. Syzyfowe płace, tak. I też Przed wiosłem ma być ekranizowane. To jest, bo oczywiście, no, ja kończyłem szkołę, jak w szkole uczono jeszcze, jak obrabiać zwierzęta ze skóry, a z kości robić gwizdek, więc... A ja kończyłem szkołę, jak pisano RZ z ży z kropką razem. Przed wiosłem to jest powieść, lektura, mówiąca o tym, jak płynąć pod prąd i bynajmniej nie jest to podręcznik dla młodych elektryków. Dokładnie, a tym bardziej, że kolejną lekturą będzie lektura Chłopi nad Niemnem. To jest dosyć ciekawe rozszerzenie i główni bohaterowie też będą wplątani w troszeczkę inne annała, ale to dotyczy rozszerzania jakby płaszczyzn mózgowych przez ssadki u młodych obywateli naszego kraju, bo człowiek, który nie czyta lektur, właściwie co mu zostaje poczytać książkę telefoniczną Wałbrzycha albo, nie wiem, Biłgoraja. A taka jest prawda, że im bliżej jesteśmy świadomości, a świadomość to my. No i na koniec zasygnalizujemy jeszcze, ale tylko zasygnalizujemy również bardzo elektryzującą wiadomość, mianowicie trylogia ma być od początku kręcona i zaczynamy od Ogniem i Mleczem. Comes from Kraje w kwiatkach ukryte to na przykład nasturcja albo tuliban, ale tu by trzeba było zmiękczyć P na B. Wracamy do tamtego tematu, Krzysztofie, bo dostaliśmy tutaj dużo SMS-ów od państwa i nie wiemy, jak podejść do sprawy. Jest ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich odczytać teraz. Żeby nikomu nie zrobić przykrości, to nie odczytamy żadnego. No tak, to jest naturalnie nowoczesność, prawda? Kiedyś to, jeżeli chciałeś ze mną porozmawiać, to wystarczyło zastukać w rynnę. Tak. Teraz są SMS-y. Drogi Pawle, no my tak sobie tutaj gaworzymy, że cofnę się do niemowlęctwa. Natomiast nie poruszyliśmy jeszcze bardzo istotnego tematu, mianowicie kończy się karnawał. Tak, to prawda, ale to jest koniec karnawału, to jest taka bezpłaszczyzna, wiesz, ja bym raczej powiedział, że skoro już jesteśmy przy tym kąciku ust, że należy kremem smarować wargi, jak się wychodzi na mróz albo na zimne powietrze, a szczególnie kiedy jeszcze jest zmiksowane to zimne powietrze ze smogiem. I ten krem nas uchroni jako taka warstwa przewidywalna przed opryszczkami. A wiesz, jak jest z opryszczkami, to nieznośne takie coś przychodzi do człowieka, pasożyt. No tak, no przy tej pogodzie, jaka aktualnie panuje, to wystarczy tylko wejść w błoto i od razu jest opryszczka, lżej, prawda? I tak, buto mrzej. Natomiast, no, dzisiaj jest niedziela, natomiast we wtorek, nie wiem, czy w ten, aczkolwiek chyba to nic nie szkodzi, mamy śledzik, prawda? To już. Można, fakt. Tak, można zacząć w ten wtorek, a skończyć... Krzysiek, ale ty masz piękne oczy, wiesz, tak zaskoczyłeś mnie, taki masz błysk w tych oczach. No polukrowane są, tak jak w Tłusty Czwartek, pączki będą polukrowane. A nie można by tego połączyć, by się oszczędziło na wydawaniu i na przykład zrobić Tłusty Czwartek w śledzika i śledź i pączek i całuję mnóstwo rączek. Wracając do moich oczu, no błyszczą się tak, no bo mam soczewki kontaktowe, wyciągnąłem je wczoraj z kontaktów w piwnicy. No jeszcze dadzą radę, tak? No, widzę w tej chwili to, co widzę i właściwie nie wiem. Kiedy byłeś ostatni raz w kinie i na czym? To myślałem, tak... myślałem, że zapytasz się, kiedy byłeś ostatnio u fryzjera. Nie, włosy ma w porządku, czyli łysina, jak się patrzy, ale powiedz o kinie coś powiedz. O kinie, bo jak szliśmy tutaj do studia, ty oczywiście swoim wozem konnym, ja na swoim rowerku, właściwie monocyklu i teraz tak mnie naszło. Przecież do kina, przecież kina powinny być czynne nawet o 3-4 rano. Byłoby na pewno wielu słuchaczy, którzy by z chęcią poszli obejrzeć jakąś nowość kinową właśnie o tak egzotycznej porze. No u mnie kino w domu jest czynne rzeczywiście o 3 nad ranem, także zapraszam serdecznie. Miejsca są na balkonie. Uważaj, co robisz, bo przyjdzie 52 tysiące osób i co wtedy zrobisz? Puszczę. Nie zadowolisz wszystkich. No, puszczę film. Tak, film filmem, a my wracamy do rzeczywistości. Za oknem na szczęście jest fajnie, czyli bezwietrznie, nie ma mrozu, jest trochę chłodno, jest mróz i śnieg, w związku z tym dla każdego coś ciekawego. A jeśli chodzi o naszą audycję, to mamy dla państwa taką informację, że z czasem, mówię z czasem, bo to pierwsza audycja i tak tacy jesteśmy troszeczkę jeszcze skrępowani, delikatnie może nawet bym nazwał utremowani, będziemy przygotowywali dla państwa za jakiś czas konkursy. Proszę wziąć to pod uwagę. Wziąć, po polsku się mówi. No tu też możemy ogłosić konkurs, jak się mówi. I czy w ogóle się... Jak się mówi? Gipsem się mówi. Gipsem. A lot in time, so I have change. Everybody's leaving town looking for better things, but I found what I want, and I got no problem working. I wish to God that my heart would stop hurting, but the shop's closing down, factories outdated, people so frustrated, and my whole life is changing. Just trying to find some solid ground, a little house with the picket fence. How that sound? Love. All I need, love, is all I need. Love. I seen tears that were falling like leaves from the trees. Houses boarded up, then they threw away the keys. But this town is where we're born, and this town is where we're staying. I never ever turn my back on you ever again. Now come on, let's be together. I got some money put aside, and if make it big, will you take a little ride? Would you promise to always be by my side? Would you give me true love and have nothing to hide? Would you give me your love? Would you give me your love? Would you give me your love? Would you give me your love? Would you give me your love? Give me your love. Would you give me your love? You give me your love. Stałem na przystanku, Krzysztofie, i wyobraź sobie, dwóch w średnim wieku jegomości rozmawiało i jeden powiedział dowcip, najkrótszy dowcip z serii dowcipów babowych. Powiedział: przychodzi bada. I, no cóż, skala mikro, nano czy piko, jakby tam kto chciał. Ja rzadko dosyć stoję na przystankach. Częściej wjeżdżasz, nie wiem. Oczywiście furmanką, żeby porzucić jakieś walizy. Tak, tak. Nie, jak wspomniałem, ja jestem wielkim fanem biegania. No, nie tylko ja oczywiście, bo tutaj w naszej radiowej trójce jest to bardzo popularne hasło: biegam, bo muszę. To jest bardzo ładne hasło. Jest też hasło: im dalej biegniesz, tym ciężej noga nie będzie cię boleć. No tak, no przypominam, że przy bieganiu oczywiście poruszamy nie tylko nogami, ale również rękoma. Poruszamy również głową. Całe ciało generalnie musi być doskonale ze sobą zsynchronizowane. Trudne słowo, ale... No musi być jak najbardziej. Tak, no, a bieganie... to dlatego, że... Przepraszam, mów. Nie, bardzo proszę, bardzo proszę. O, dziękuję. A to dlatego, że jest supermaraton, jest maraton, jest półmaraton i jest ćwierć inteligent. I to wszystko można połączyć razem. No a z drugiej strony mamy też bardzo krótkie dystanse, prawda? Bo takim klasycznym, najkrótszym dystansem to jest 100 metrów przez płot. Natomiast mamy jeszcze krótsze dystanse w zawodach halowych biegania. biegacze i tudzież biegaczki biegają na 60 metrów. Natomiast moje psy, no bo ja mam dwa piękne, kochane pieski. Nie mów rasy. Nie, nie, bo wiadomo, no przecież nie jesteśmy rasistami, prawda? Dokładnie. Więc moje pieski biegają na 5 metrów. No, a propos tego, tych halowych zawodów, to ci powiem, że dzisiaj Księżyc przez chwilę miał halo. No taki... tak, ja powiedziałem tutaj, bo nie dokończyłem, bo tu zapatrzyłem się, taki lampka taka miga. I biegają na 5 metrów, bo później im baterie padają. Czyli masz pieski z Hongkongu. Ale nie, to dobrze, jak się wabią te twoje psy? Zimna fuzja.